ponad 40 oddzielnych wydawnictw, w tym wiele płyt wydanych wyłącznie na winylu. Nie bez powodu mówi się, że to jeden z najbardziej płodnych zespołów świata. White Hills. No a teraz o tym, że miłość jest cudowna. A żeby było ciekawiej, przez najbliższe prawie 3 minuty nie usłyszą państwo ani jednego słowa. Don't cry. żyje w ciemności, depresji, zwątpieniu. Chris Hassan, który od wielu, wielu lat nagrywał pod szyldem Dakota Sweet. No i rzeczywiście to słychać na każdej z jego płyt. Płyt pełnych melancholii, smutku i delikatności. Don't cry. No czasem tak się nie da, szczególnie kiedy słyszy się takie dźwięki jak te. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. mistrz bedroom popu, muzyki, którą można określić jako idealny do zachodzącego słońca nad morzem. Zresztą nie tylko nad morzem. Lane, Michał Rutkowski jako Bałtyk. Właśnie, tak swoją drogą, czy ktoś słucha teraz programu trzeciego nad Bałtykiem? Na pewno nie nad Bałtykiem, ale w Madrycie słucha pan Janusz. W Paryżu słucha pan Konrad, a w Szkocji słucha nas pani Kasia. Przed nami utwór bardzo nieradiowy. My takie utwory bardzo lubimy, przynajmniej ja. Ponad 12-minutowy utwór od pana Daniela Blomberga. Pull on madness, melt on mouth. Highness. Album nagrany podczas jego pobytu w Walii. Nagrany zupełnie na żywo w ciągu zaledwie 5 dni. No i w pewnym sensie ta płyta była dla niego taką terapią, próbą odzyskania wiary w zaufanie, próbą odnalezienia siebie na nowo, komponowana i pisana w warunkach hospitalizacji. Daniel Blomberg wcale nie kryje tego, że walczył z chorobą psychiczną, no a wydawanie płyty było dla niego czymś w rodzaju nadziei na lepsze jutro. Daniel Blomberg, czyli mój równolatek, okazuje się. Nie wiem, czy państwo kojarzą Joanne Robertson i Dean Blunt. Kiedyś, podczas naszych spotkań w Dzikiej Karcie, sięgałem do tego utworu kilkukrotnie. I'm still a lover of unholy girls, never growing tired of a lonely world. Now we have grown apart and I am on my way. All my homies told me you're a Jezebel. Thought it would be better if I see myself. So getting niggas off has such a mass appeal. Przypadek, kiedy mamy do czynienia z czymś, co nie do końca da się opisać słowami. Album nie tak łatwo dostępny, skrywany, wystarczająco nieopisany, a dodatkowo wszystko kryje się na albumie zapisanym drukowanymi literami i za dwoma nazwiskami. Joanne Robertson i Dean Blunt, Wahala. Tak go nazwali i jak państwo dobrze słyszeli, albo właśnie tego nie słyszeli, bo Joanne Robertson w tym utworze się nie pojawia. Pierwsze skrzypce gra tutaj pan Dean. Jednak to tylko taki mały wycinek z tej mrocznej płyty. Teraz nie mroka, uśmiech i to nieustanny uśmiech. Constant Smiles. Thank you.